amapo wala bisi waki okay al khatim al anbiya sallallahu alayhi wa sallam khayr wa rabbu arhaqakum bil shibli ya abd al fadl okay bani marul bak okay nikim kubata deglul deglul fofu deglul fofu ñu mafé ko mu tass ni tassar ba melna tassiner da bul yakamti señ bi ana ar-rahman wa khalaqtu rahima wa shaqqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu hadith bobu le señ bi way cheikh hadji abdul aziz si hadith al-qudsi bi sunu borom ne man may rahman ma bind mbok tuddé ko sama bok xar sama tour tuddé ko sama bok niko waccal mbok ni ma ragal na wacc nit ñi réré ma dagama sunu borom niko joxna la garantie demal kula jokk ma jokk ko kula dagama dag ko kon yalla ngi taxaw yor daggu kayam yor jokk kayam so jokké jokk walé bo daggé dogalé mo soti ndax ñi dajé fi ñepp bokku ñu benn dérëk bu sësselu rëkk waye bokk nañu benn fas fas bu sësselu rëkk mu ne bul ciune nak ba atté dérëk kessé kessé innamal mu'minuna ikhwatun yeen ñi gëm yalla ñepp ay mbokk ngeen ñu ne yalla mbokk gi lu ci war mu ne fa aslihu na ngeen yewenal ta défar ta rafetal ta yewenal bayna akhawaykum seen digënté mbokk yi bu ngeen ci joggé wattaqullaha ñeen ragal yalla la'allakum wër na ne kon yalla turhamuna la alay yalla moy werna ni la alay nit moy xeyna le way yalla mom mom yefi duni xeyna le kon ku bëgg yalla yeeram la da ngay ragal yalla ku bëgg baax da ngay ragal yalla ku bëgg xam xam da ngay ragal yalla sayyid haji malik bind nako fattaqi in rumta ilman aw turida najatin aw turida karamatin fatartanim okay la balak allah khair nangul ma kale am na bu wad de xam nga dog mbokk bu ci gëna gaw am ko xam sikkem te bu yexse nga netaliko ya ko dag ko xam sikkem te foko gisse netali sikk sa koko dag nga ko fu ñi netale sa sikk neexula bare tank ko tane te doko dimbali boko gëje gis lo ci lacc ya ko wacc boko don dimbali mu ñew ku reer te doko gindi mukk am nga ci responsabilité ci sanko ga way sunu yaay khadijatu neen yow rasulullah do am gacce innaka la tasilu rahima yow da ngay jokk mbokk yamo ca watahmilul kall ku son nga yanul ko cionom ba lolou njabot sayyid haji malik man nagn ko lol yanul ni ciono si porter ko ñoo ci sut motax ci sama marsiya ba bama def ci baye abdul aziz ma nga ci wax nan hamalu kallil wara lillahi rabbihim do gis ku melni ki mom du fi ba rewi yaman hamalu kallil wara moy yanu cionoy mbinde fi lillahi rabbihim mu def ko ngir jëm yalla ma motali misra ba ci walaf ni do gis ku melni ki mom du fi ba rewi yaman qad qala rabbus sara lanabluwannakum wi fenge mengi wure da dis ta metti ci nun ahlus samawati wal amlaki qad basatu akuffahum ñepp waaj tay setu tay manegal innaka la tasilu rahima wa tahmilu al kalla ku son nga yanul ko ciono yamoo ci wa taksibul maadum ku ñàkk nga fàggul ko ba mu am fàggu nag boo ko waxee walaf mu defee ni xaalis la waaye am na fàggu bopp xaalis yor jikko ju tilim ba mënoo déggoo kenn nga fekk kenn Seydil Hadji Malick mu defar la ba nga mënoo déggoo ñëpp fàggul na la gis nga tiwaawa ku defee ni barke dana fa jóg xamoo dara te maa ngi rek ciy jox ñetti point mas ngaa gis ñu taaj fa ñam nga sukk ñu ne la foo dëkk bankal joxe ñam kër guñ koy defee barke du fa jóg benn doom joo jurul jëndoo ko mu ñëw ngay jàngal ba mel ne sa doom di ko dundal di ko faj sa yoon nekk ci yàlla rek a tax googa kër ku defee ni dana tas juum nga ñaar bi ci des mbindeef yépp aj fa seen yaakaar nga defee ni yàlla dana ko tas ku ko defee yàcc wu ne léegi boobu woy rek laa gën a bëgg ci woy démb ci conférence bi dañ koy yëkkati ma ni Serigne ñi ngi door a woy sama woy de mu ni ma waaye bii woy jigéen ñi dañoo bëgg bu ko gën a animé ma ni ko man buñ ko woyee woyi neexul ci man yow de bi nga commandé ne yaa Moustapha boobu laa gën a bëgg ci woy dama bëgg fii laa yeg fi yenn ko cheikhun gayrahu abadan in kaana yumkinu luqiya kabna ousmaana te jox ko mu woy ko wallahi skay Niyaay Moustapha Diop nee na looy wut ci yàlla soo gisul ko jóge ci moom nee na nga koy amee nee du doon na nga koy bëggee ndax kenn mën la wax loo xamul nee te yàlla kenn du xëy rek di wax ci moom nee da ngay xam yàlla door a wax ak yàlla nee na waxi ko xam yàlla ngeen génne léegi nee mu bëgg ñu teg ci waxi ko xam yàlla daañ ci teg waxi ñu xam yàlla insha allah jërëjëf Niyaay Moustapha xaside bii raw du doon way sama di ko arrêté mu mam rek di taataar te taataar bee ma ci neex taataar bee ma ci neex waaw xam nga Seydou Maodo nit ñiy seetaan mat nañoo leeral ni ñuy def léegi-léegi ñu ne dara càpp ma ne déet ñu dem ma ne déet ñu dem ma ne déet te loolu dañ ciy tiiré si attention yow pour nga déglu waaye noonu xëccoowunu dara ci liggéey bi la bokk Serigne Hadi Touré radiallahu anhu mooy wax ak Seydou Hadji Malick wax ko nag waxin wu xóot ba yàgg mu ni laa yëg fi yan naka du la doy mukk de cheikhun Serigne gayruhu bu dul Seydou Hadji Malick abadan ba faw in kaana ndeem nekk na yumkinu di jàppandi ci yow luqiya kabna ousmaana nga dajee Cheikh Hadji Malick ibnu Ousmane nee na gis Seydou Hadji Malick bu yombee ci yow beneen Serigne du la doy bu dul moom ñu ne ko jox nu preuve mu ne kam aabidin zahidin lawlaaka maa kaana kam aalimin wari'in lawlaaka maa kaana kam saalikin waasilin lawlaaka maa kaana déglu tuuti kamul xabariya kam aabidin wajrur bi kam maa kunta anhu muxbira muadliman li xadrihi mukabbira taqulu kam maalin afadathu yadi wa kam imaain malakatu waabudi kam aabidin shahadi Touré nee na kam aabidin bare na jaamukatu yàlla zahidin ku dëddwaa dina lool te bu lawlaa ka bu dul konte yow Seydou Hadji Malick maa kaana kooku du nekk ba mel noonu kam aabidin bare na jaamukatu yàlla zahidin ku dëddwaa dina lool boole ci te law laaka bu dul konte Cheikh Alhaji Malick ma féeru ci tiwaawal maa kaana kooku du nekk mel noonu benn kam aalimin bare na borom xam-xam wari'in bu sàmm lool gannaaw bi mu amee xam-xam te law laaka bu dul konte Cheikh Alhaji Malick maa kaana kooku du nekk mel noonu ñu ne batay mu ne kam salikin bare na ku soobu ci yoonu yàlla waasilin nga yegg ba sus rëkk ca yàlla te law laa ka bulul kon teg Seydou Hadj Malick Maka. Ñaata la jàngal, ñaata la defar, ñaata la taal ba ñu tàkk, te bare na lu may baamu ni Seydou Hadj Malick ku mu doon jàngal xam nga, ku mu doon defar baax nga, ku mu doon yeggale yegg nga, ku mu doon samp tey yaa ngi sampaate. Waxoon naa fii daaw danaa ko waxaat, tibb safara ci taal ba tàkkale nangootoo wax fa nga ko tibbee woon, nit ñi war nañ laa ragal. Waxoon naa ko fii ba daaw baa ngi koy baamuwaat, dama ne tibb safara ci taal ba tàkkale wëlbatiku ne dootuma wax fa ma tibbee safara si. Yow nit ñi war nañ laa ragal. Téere sax ku koy taalif da ngay bind sa biographie, dama ni téere sax ku koy taalif bind sa biographie. Te am na ay doomu aadama tey boo tuddee tiwaan ñu feebar, te lañ yor tiwaan lañ ko jëlee. Waaye yàlla noppi na. Wax naa barki démb ne borom cër yi defuñu dara, ki séddalee def lépp. Borom cër yi defuñu dara, ki séddalee def lépp. Naxnu xasamna baynahum maicatahum fi lxayaati dunia wa rafana baadahum fawqa baadin daraja li yattaxida baaduhum baadan suxriyan. Borom cër yi defuñu dara, ki séddale dañu war a waxal. Yàlla noppi na démb. Mu ne Seydou Hadj Malick wa kam silta, ñaata nga jokk te kenn boolewule woon ci yëf yi. Kam aiduta, ñaata nga waar ba ñu waaru bay waaraate. Kam basharta, ñaata nga bégal ku kanam nga tàngoon lool. Kam wala kam, ñaata ba kam, ñaata ba ñaata ba ñaata. Arshata xayraana, nga jubbanti ku gëlamoon. Waaye wax jooju dafa am góor gu baax bu ci dugg. La bay Sëñ Maodo si nee na li doy waar mooy ku xamul doo gëlëm. Nee na ku xam rek mooy gëlëm, waaye ku xamul moom da ngaa réer. Ndeki gëlëm ak réer du benn. Dégg leen sew sew ngoog de. Déglu leen Sëñ Maodo si nee na ku xamul doo gëlëm. Nee na ki xamul dafa réer moom, waaye ki xam rek mooy gëlëm. Ma ne sew sew ngoog ndeki gëlëm ak réer du benn. Kooku da kon mooy kan na soog la rakkosu du benn. Wax jooju nag dafa am góor gu baax bu ci dugg di Cheikh Hadj Mohamed Mansour Sy 1944 ba mu ziare ji rasulullah yi ba dellu si toj kër Paati xewe. Ay waaji de koppar yi dina yàq gàmmu gi de. Sëñ bi fi ne waykat yi xamatuñ li ñuy def. Ah 44 ba mu ziare ji rasulullah ca ajam gu barkeel ga ca lay wax naan falamma danawna min sana albadri wanjala lana sidru xata zala min wajdi ma biya rasulun حميد حامد ومحمد نبي سما فوق السماكين ساميا. فلما دنونا من سنى البدر والجلال لا نسدر حتى جاه من الجمادية. بيت بابا دابا لما كفيري دا ngeen def التزاز bànneexu ci wax ji fi tasu ba mel na luy saata gaay ba door ko firi. Thank you. falama danawna banu jegeñe min sanal badri ci leeru yonti yalla muhammad ak yekati kom ga karam ga wan jala ta feñ te wuñeku bané fang lanay ñelma as sitru pabion ba koku sa kërele du ko dem rek pabion ba mureku waye pap mansour neena pabion ba dafa mureku ni fang ma gis yonti yalla muhammad wan jala in jilala wax de fala ma danawna gis nga bune won fala ma danawtu bune won fala ma danaw dana liya sitru way fala ma danawna motax lana sitru ha la wax nga ne ma ngi jangale ñe may wax lo de man waxuma waxna len bu yagg ni dama miyo wéri jambour na tak fala ma danawna banu jegeñe min sanal badri ki leeru yonti yalla muhammad ak yekati ko wan jalaata wuñeku lana ñelnu asitru pabion ba hatta zala ba dañ ba jeex tak ma biya li nekkon ci man mil wujdi ci njaqare pap mansour neena fofu la yalla foté sama xol njaqare lu nekkon ci man dañ ma dess di mansour ak yalla kesse rasul ربنا طال الارض وعلى بي العجب كلمه بمهم ينزل محمد صلى الله عليه وسلم اوكي حميد حامد ومحمد نبي رسول نانا اب يوننت لا بو خامني سونو بروم تبارك وتعالى موكو يوني الى كافه الخلق اجمعين تي مبولم بيني فينا حميد كو سانت جيفي يالا تي موم لا حامد اج سانت لا بروم ci jeufam ak waxam wa muhammadun taku yalla sante layit li ci doy war sayyidina muhammad dafa gane adina fekku fi bayam mam abdul muttalib ngente ko tudde ko muhammad arab yi dajalo niko lima samayta ibnaka muhammadan wa laysa min asma'i abaika lan motax sa dom gi sa sepp bi nga tudde ko muhammad ta amul ci sa mami ku tuddu muhammad muni fa inni arju an yuhmada amruhu fi as-sama'i wal ard dama yaakar ñu sant mbiram ci asaman yi ak suuf yi fa mansuni wa muhammadun ta ko ñu sant le nabiyun ab yonent la samia bo xamni yekati ku na tonna timna fawqa simakaini ci kaw digeunte nit ak jinne ci kaw asaman yi alamul ulwi ak alamul sufli ci adina ak ci alakhirah fa mu kawe kawe yam fa la ñol makka dalé jëm kaw bam tay def len ni bam kala len na ndo fala wonde wadde wonna yewu debili wonde la bande engna tira mune huwa mom sayyidina muhammad ad-dawhatu al-uzma sey mawdo deglul fofu rek digal sa pap mansour gor ga ses rek ci bayam ba huwa ad-dawhatu al-uzma neena huwa mom rasulullah ad-dawhatu moy garabu ndanjentan ga ndanjentan moy garabu pinch ga nga xamni ci la mag ñi weer seen gannaaw di waxtane soxla ye diko rekle al uzma garabu ndanjentan gu magga yu wallu defna kerlo defna sakko ker bi zillihi ci keru rasulullah ci keram rek la nit meune yiru doni fang kenen ko dem ci keram meuna am munaxay waye mom jantale bu lu somuk huwa mom ad dawhatu moy garabu ndanjentan ga al uzma gu magga ci yalla yu wallu defna kerlo bi zillihi ci keru yent yalla muhammad yamunnu يا منو يا منو غلامن Haji Mansour nena sey modo no bu nga sarax ma ben bes tantal ma ben tant waxani dañuy dalé ci arastu li salma ba ci salatun wa taslimun ala shafi'i al-wara wa alin wa ashabin ajadu al-masa'iya nga xamné arastu li salma rek lañ cey wax ma ngi lako ñaan si defal mako rek job luma ci wone dara na awma lumay wone ciofel rek la deng nga de yamunu dana maye mom rasulullah dana xewele bila manin tadu nyaaxe gis nga maye maye yombana waye baña nyaaxe mo jaf te ñol makka kat dafa mando ba kenn mando ndowul ak mom ci kero badar dañu japp ay prisonniers jappale ci gorgui Abbas ibn Abdul Muttalib tak tankam tak loxom Abbas di wonk rek ñol makka mun la nelaw ndax wonk mu yew di xalaat ndax mo baye bi ñoo bak ben baye ben saaba yek ne nelawul mu ñew ci mom niko yek na ni nelaw lu xew mu niko Abbas ni ñu tak dal wonkam yi motax munuma nelaw saaba ba dem tekki ko ñol makka tok abdir deggatul abbas di wonk muni mali la asma'u anina al abbas lu xew ba deggatuma abbas di wonk sahaba bi niko mako tekki muni ko kon tekki ni ci dess nga tak ko ndax pen tak nit ñi ndax pen tekki ko ñu tekki ñepp yolamal leen lamuy bokk ak bayam yep ben baye ki kay dafa manu ya munu lillahi shafi'u madinu anna muhammadan ni amadu sallallahu alaihi wasallam bi muhammad nur ma'ruf lawla ma arafa fadail fadil skay hadu sidai abrabi sa'ad kull alwara bi kulli kamal mumadrul nur ni molen gem ci bor huwa yatahu lam yakhraf law qad sa'ir al jurat la yara nabila anna muhammadan ni'mal rasul bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam law la yawma ala al fata'ib al fad dallak sallallahu alaihi wasallam ya dawm abdullah adnan la yakum bi tara kull insan ma lam tara hadhihi أخيوني يا بورم يا اسم وسيلة الحقب عند الأحباب وكالة الهيلة أخ الله يا بورم يا بلاد الهيلة ولاد الهيلة يمن بلا من وينفي المعاصي Papa Alhaji Mansour nena Sayyiduna Muhammad yamunu bay xewele di maye bila manin ci luddul ak nyaaxate alquran ni meme sarax bo ca toftale nyaaxate mu yakko wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha alquran neena bo yekete sarax di saraxe te beug mu am tuyaba bul nyaax ki ngay sarax xam nga nyaaxate son ak tokki lay tekkale neesal xam nga lutax rasulullah dawul nyaaxate yalla ko donale jikom الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب يالا بوكو نياناتول مومير دوما ادم بوكو دكي نيان مومير نيول مكه نك داف نيو جانالون ني تخلقوا باخلاق الله نين جيكو جيكو يالا يالا نك دو نياخي موتاخ داف كو دونالي سيدنا محمد با دو نياخي يمنو Ahra Muhammad Fatima Seigne Modou fexé amul daw goor waw goor da yepp ni ñu bakkal borom bariyeru oor ba ca marina yaa sunu wasiilatu haqqan inda rahmani laqad zaada mayyaa وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل عليك عظيما نيتي جامانو ام لي باسي اك لي في نيك اك لي نييو نيتي جامانو يوي يا باسي وون اك بي نو ني اك بي نييو سين سانغو سانغ مودي رسول الله مي تخنا داجي في نيك bala ma sori seigne maoudou si ma ngi laaj ñet ñi ku ci gëna ragal ñet ñi ku ci gën di bakkar ki nga xamni dafa xey ñu ne ko balay am jooni at ci kanam gaynde dana ñew ci penc bi mu tiit ba dé ak ki nga xamne dañ ko ne gayna gaang ci ëtt bi mu genn tiit ba dé ak ki ñew ñu ne ko gaynde di ñew na ba dem boba ak legi jooni at la mu tiit ba dé ñet ñi ku ci gën di bakkar laaj la bu may laaj mbolo mi laaj la bu may laaj mbolo mi baytam sir governor man de ma ngi laaj ñet ñi ku ci gëna ragal baytam sir gouverneur ne ku mu ci gëna ragal sey abubakar ku mu ci gëna ragal alhaj fa makhtar ñet ñi lay laaj ku ci gën di bakkar ah ki genn sa keur ñu ni la balay am jooni at gayne gi dana ñew nga tiit ba dé ak ki genn sa keur ñu ne la gayne gaangi ci penc bi nga tiit ba dé ak ki genn sa keur ñu ne la gayne gi ñew na jallana boba ak legi jooni at la nga tiit ba faat ñet ñi ku ci gëna ragal mo jikke de dalay nirok lepp nak bokoy deg day nirok lepp wayadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bi kulli shay'in alim lepp la exemple la yonenti la bay wa seigne maoudou it kokko la wax de wallahi si wallahi si fofu la jëm si radiyallahu ta'ala anhu deglu len tuti deglu len ma jotti li limuy wax deglu len tuti seigne bi nga ne neena cheikh alhadji abdul aziz si neena lu jitu muy gennat dina ne jegena at ne ñaari beyt rek la takko ne suy japp mang koy wax su tedde mang koy wax ne tanan way ay way makhtar li yemene de nan way mansour li yemene de ne diko wax ñom pap jog ne nan ya ruhu ذوبي بالحبيب صبابة بالموت تحيا سادة الأخيار والله نان يوسما بكن بالرويل Thank you.